yar dağıtmaz efkarımı. Ben yarından umutsuzum. Böyle bir çare kalınır mı? Ben her bahar mutsuzum. Eser rüzgar dağıtmaz efkarımı. Ben yarından umutsuzum. Böyle bir çare kalınır mı? Ben her bahar mutsuzum. Geçici sitemdir acı. Kendime fırsat verip geçeceğim. Hayallere dalıp mutluluğu göreceğim. Benim için mutlu olmaz, hayal kurma. Ben her bahar, ben her bahar, ben her bahar mutsuzum. Ne yazık her bahar. Ben her bahar. Ben her bahar mutsuzum. Çaldılar baharımı. Ben yarından umutsuzum. Hasret tüketti umutlarımı. Ben her bahar mutsuzum. Geçici sitemdir acıyı içeceğim. Kendim bahar mutsuzum. Ne yazık her bahar. Ben her bahar. Ben her bahar mutsuzum.